Telefonoaren beste aldean Lorea Jimenez daukagu. Arratsaldeon, Lorea. Arratsaldeon bai. Zete estu inguruan eta zergatik jartzen duzue iniziatiba berri hau tiro eremuaren aurka? Ba, ordenaz, ja, iniziatiba zanbelaria da antimilitaristaz, iazko udan hasi ginen lanean, bertan baia dagoiko jendea eta baina fartarrak parte hartzen dugu, ezta? Bai ikusten genuela, ba, poligonaren kontrako borroka hontan pizkat ahulduta zegoela eta elten hasi ginen hainbat emakume eta hainbat gizonez. Eta poligona existitzen den bitartean, eta badirudi gutxien ere 10 urte gehiago gure artean izango dugula, ba, gure eguneroko bizitzan eragiten du, ezta? Hortaz erabaki genuen, hasierako asanbladak egiten hasi ginenean, erabaki genuen, ba, gure borrokak egunerokotasun bat izan behar duela, eta gainera, ba, ez bakarrik bardeetatik desagertaraztea, baizik eta zelurraldeetan ere horrelako instalazioak ez pairatzea nahi dugunez, ba hori, beste lurralde batera trasladatzea da, ez da nuke onartuko, ez da. Asamblea berri honen helburuak beraz, zeintzuk izango dira, zer nahi duzue lortu asamblea berri honekin? Ba, lortu nahi dugun gauza bat da, gure ustez tiro poligonari eta bere desegiteari ukapena pizkat zabaltzea, gizartean, eta herritarrek borroka egitea. Eta nahiz eta inguruko herrikoak ez izan, ba, ez dakit, berea egitea borroka pizka bat. Borroka hau bai antimilitarista, ez dakit, ekologista, eta erabakia durea delako, ba, militarrak gure lurraldetatik atez nahi ditugu, ez da. Ez dakit, hori da horrelako, horiek dira pizkat helburuak. Bereziki ez geratzea urtean behin martxa bat egitea eta listo, ba, ez pizkat borroka gune datu eta ba, zein istripu bat badagoa adibidez, ba, horri erantzuna ematea, ez da. Aizu, Lorea, orain arte, bueno, nola bait, tiro eremuaren aurkako iritziak oso zabaldutak daude, baina badirudi, nolabait indar guzti horiek nahiko zabakabanatutak daudela, ez? Eta, bueno, azken adibidetan ikusi genuen, ba, bueno, hainbat mobilizazio bateratuak egitea ezinezkoa suertatu dela. Zuek uste duzue, lortuko duzuela pizka bat, dispertsio hori gainditzea? Egia esan ez egu asko zela hori. Ez da gure arazoa batak besteekin elkarrengako deskonfiantza hori izatea, ez? Guk bai argi daukagu, guk emakume eta gizonak libra garela eta gutxienez erabaki guztiak asamblea batean erabakitzen dira, ez dute bakar batzuk erabakitzen eta horrez dugu sartu nahi. gure xedea da borroka hontan zentratzea eta aurrera egitea. Hori izango da zuen ibilbidea eta ez dakit zenolako ekimenak burutuko dituzuen urrengo hilabetetan. Zerbait duzue pentsatuta, badakigu aurkezpen bat egin zenutela duela gutxi, kontatu pizka bat zer egin duzuen eta zer egingo duzuen. Bai, ba, hain arte urtarrilean gure izena jarri ondoren erabaki genuen Bardeetatik rally fotografiko bat antolatzea, oso ondo atera zena, partaide asko egon ziren, eta orain dela gutxi engenetuen Kaparrosan jornada antzeko batzuk gure burua aurkezteko. Bertan egon zen gai honi buruz mai inguru bat, ezta? Bertan edo nolako iritziak entzun genituen, ez da sortu zen, oso ondo gaz. Eta horrengo hilabeten, adibidez, horrengo ostegunean, ekainaren iruan, diadiz gogoratuko dugu tuteran, foro enparantzan zortzietan, eta momentuz hori da, udan ikusiko dugun alantolatuko dugun, bertik idei idei batzuk, herriko festetan informazio mai bat antolatzea edo, momentuz ostegunan gladiz gogoratuko dugu gure herria. Ba, Lorea, mi esker Bardenas orain iniziatiba berri hori gurean aurkesteagatik, eta bai. Bueno, suerte hon zuen dinamikekin, eta espero dezagun laizter batean berriz gurekin edo zuek zuen berri izatea gurean. Bai, ados, oso ondo, mi esker lan zuei.